Hun kan lægge et billede op af, hun har mange katte faktisk. Hun er en stor kattepige, eller kattekvinde. Og de ser, der er 128 millioner, der måske dagligt ser et billede af hendes kat. Altså, det er også en meget magtfuld kat, så. Jamen, det må det jo være. Altså, den kan i hvert fald være, hvis den har fået en ny frisyr, så vil mange måske have, at deres katte får den samme frisyr. Den vil være trendsættende. Det er jo, altså, jeg bliver nødt til at sige det igen, det er jo helt vanvittigt. Det er jo, altså, det er jo kæmpe, altså vildt mange mennesker. 128 millioner mennesker følger Taylor Swift på Instagram. Prøv at sige noget, hun har lagt op på Instagram. Jeg skal søge her. Instagram Taylor Swift. Det er bare sådan et billede af hende. Står med en fyr. Meget sådan pastelfarvet det hele. 128 millioner mennesker. Ja. Er fyren også pastelfarvet? Jeg bemærker også, at nummeret Check It Off, vi hørte tidligere, det har... Adrian, prøv at gætte, hvor mange altså visninger, hvor mange views det har på YouTube. Hvor mange mennesker på har YouTube? Var det det, vi lige hørte fra NPR, eller hvad? Nej, det er før det. Check It okay. Off. Ja, Check It Off. Okay, fandme. 1,135 milliarder. Svaret er 2,8 milliarder visninger. Wow! Nå, det er da ikke så langt fra. Jeg troede, du skulle langt over. Arh, skal vi ikke også lige tænke lidt over det, faktisk? Jo. Ja, men det kan jo være, at der er nogen, der har set den flere gange. Det er rigtigt. Det er jo ikke unikke visninger, men unikke brugere. Men 2 milliarder. Ja, det er meget. Men Anders, 128 millioner. Men nu har vi været... Det er meget. Hun er altså meget eksponeret. Ja. Derfor kan det også undre mig, undskyld mig, at jeg skal sidde og lave et portræt af en dame, hvor jeg skal komme hele vejen rundt af en, der er så eksponeret i forvejen. Det er da spild af licenspenge. Altså, det betaler hun da selv. Nå. Nu synes jeg, at bitterheden langsomt begynder at sige fra dine bror. Det er da for vanvittigt, at vi skal bruge tid på det. Hun bærer sig selv. Det er sjovt, hun spiller på Roskilde Festival egentlig. Ja, nu gider ikke. Har du helt vejen rundt nu? Ja, jeg har vel vejen rundt. Du har simpelthen været hele vejen rundt om Taylor Swift. Ja. Og nu forlader min kollega Anders Christiansen studiet. Adrian bliver siddende. En sky af vrede. Ja. Der var, det er jo stikket ud, siger jeg. Jeg skal have en computer med. Der var så god stemning så længe. Men jeg vil jo gerne høre et nummer mere med Taylor Swift, fordi jeg føler, Adrian, vi har den stadigvæk. Ja, helt sikkert. Og jeg kan forsikre dig for, at jeg er på en stejl indlæringskurve her. Ja, og jeg, altså det her, det kommer fra hoften med min overraskende store Taylor Swift-viden. Hun lavede en sang, der hed You Need to Calm Down her for nylig. Okay. Og der var en masse queers med, altså... Og drag queens, homoseksuelle, lesbiske, det hele. Ja. Men den fik ret meget debat, fordi at der er nogen, der følte, at hun ligesom... Altså, fordi hun er jo en hvid, heteroseksuel kvinde, og altså giver det virkelig noget, at hun skal lave sådan en type. Mm. Så der var flere derude med en kritik af det. Men sang er egentlig en meget god popbasker. Og jeg tænker, vi slutter på den. Okay. Og når vi har spillet den, Adrian, det er så der, at grunden til, at du rent faktisk er her... Der kommer det min faglighed og simpelthen lidt mere i spil. Det skal du tale om kunstneren Marc Chagall. Jeg glæder mig. Og jeg skal også tale med en fodboldspiller, der hedder Asbjørn Sendel, som skal fortælle om, hvordan det var at være spiller i Brøndby, og faktisk har lyst til at lave alt andet, eller meget andet i hvert fald, end at spille fodbold. Eksempelvis at studere, læse filosofi, læse bøger, og hvordan det går i et omklædningsrum. Men vi er ikke helt færdige med Taylor Swift, så nu slutter vi lige den her kom hele vejen rundt om Taylor Swift-ting ved at spille nummeret You Need to Calm Down. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But just say it in a tweet, that's a cop out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bum, so. Somebody

barndom med druk og misbrug og alt muligt. En ret så vild snak, vi havde der. Det kunne du altså høre i anden time af aftenens program. Men nu er der ingen grund til at snakke så meget mere. Jeg vil lige prøve at fylde mit glas op, fordi nu er der nyheder i 5 minutter. Vi ses bagefter. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Christoffer Lind. Det er klumpen og raske penge. 2011 produktion. Lyt! Hele verden drejer rundt. Og ja, den drejer sig ikke kun om dig. Oh nej. Hele verden drejer rundt. Og den drejer sig ikke kun om dig. Oh nej. Den drejer rundt, og den drejer altid den samme vej. Hele verden drejer rundt, og den drejer sig ikke kun om dig. Alt hvad du sender ud kommer tilbage ind igen. Det hævner sig det man gør rundt om i verden. Spytter du mod skyen får du selv regnen. Alt hvad du smider ud kommer med dig hjem. Gammeldags ting kommer tilbage på mod igen. Mennesker bliver til jord, lort bliver til gødding. Planter bliver til foder, bliver til kød, bliver til penge. De siger det drejer hjulene i et kæmpe stort system. Men jeg tror det er et helligt princip. At det skal snurre rundt når du stiver, snurre rundt når du på trip. Verden drejer men du mærker. Det her det var et ret så stort hit for nogle år siden, klubben Raske Penge her. Og de har simpelthen lavet et debutalbum, hvilket egentlig overrasker mig lidt, for jeg troede, de havde lavet et album før. Men det er fordi, de har lavet singler, og det hedder Livet, og det udkommer fredag den 25. Det bliver beskrevet sådan her. Det er en reggae-plade, ikke et eller andet, der er smart op i tiden. Bare en god plade i den genre, vi elsker, som har ført os sammen og ud i verden. Og nu har jeg den fornøjelse at tale med en af mændene bag, nemlig Rasmus Poulsen. Det er hans borgerlige navn, men han hedder jo faktisk som kunstner Raske Penge. Det der så er, det er, at Rasmus ikke har nogen, stemme. Jeg skrev til ham tidligere dag, fordi at, jeg vil gerne have ham ind i programmet for at snakke om den her nye plade, de har lavet. Og så skrev han tilbage til mig. Ah shit. Jeg er i sådan en åndssvag behandling i dag for noget med stemme, så jeg må faktisk ikke tale før i morgen. Tidlig kan vi chatte på tekst. Og nu spurgte han jo, om vi kunne chatte på tekst, og jeg tænkte, altså, det kan vi godt. Så det tænker jeg at gøre nu. Jeg har fundet nogle spørgsmål frem, jeg gerne vil stille ham, og jeg tænker, vi prøver at stille dem over Messenger. Lige nu har jeg Rasmus Poulsen på Messenger på Facebook, hvor han har lavet en sådan en blå thumbs up til mig. Og så prøver jeg simpelthen at stille spørgsmålene til ham på Messenger. Han svarer, jeg copy-paster, og så prøver jeg at få dem over Google Translate, som så gerne skulle spille svaret. Men altså ligesom det overhovedet virker. Nu skriver jeg hej med dig. Hej med dig. Ja. Så skriver jeg, er du klar? Den har han lige set, den besked. Er du klar? Totalt klar. Ja, det er det tempo, det kommer til at foregå i det her. Nu skriver han også, at han er mega klar. Det behøver jeg ikke at tage med. Men lad os da prøve. Rasmus Poulsen, du har mistet stemmen. Hvorfor? Og kan du seriøst ikke tale? Og jeg kan også bare sige, at han svarer det her i stedet for. Sindssyg dag på radioen, hvad? Det er jeg sgu ked af at høre. Det er helt okay, Rasmus. Vi klarer det nok. Nå, men nu har han givet et svar til, hvorfor han er blevet, hæs. Det er meget langt. Lad os prøve at se, hvordan det går. Jeg blev mega hæs efter et show for et par uger siden, hvor jeg åbenbart skreg på en åndssvag måde, og så gik det bare ikke over. Så blev jeg nervøs og tog til en dygtig sanglærer, som jeg kender. Hun sagde, at jeg havde såret stemmelæberne, og at det godt kan give mere permanent skade, hvis jeg ikke tager det meget alvorligt og laver en række fjollede øvelser, og så holder det her døgn, hvor jeg slet ikke siger noget. Jeg var også hos en halslæge i dag, som bekræftede det, så hvis jeg skal kunne lyde okay, når vi skal ud og spille koncerter i næste måned, skal jeg klappe helt i hele det her døgn. Ja, og så skriver han også, det fik jeg ikke lige med, at jeg kan sagtens tale, jeg må bare ikke i dag, det er totalt underligt. Men raske penge, altså er der overhovedet nogen, der gider at høre reggae dancehall i 2019? Har genren her ikke peaked for længst? Ja, han typer lige nu. Og jeg kan lige få spillet lidt af første del af svaret, det kommer her. Og det er altså Rasmus Poulsen fra Klumpen og Raske Penge. Altså, vi er der et par stykker, der rigtig godt gider at høre det. Altså os, der har lavet pladen her. Og der er faktisk også nogle ret livlige undergrundsmiljøer igen i København, som har med reggae at gøre. Der er for eksempel en stærk og aktiv scene omkring dubmusik. Hvor folk bygger højtalere og har bands og producerer musik, som mest er instrumental. Okay. Jeg tror gerne, vi putter nogle flere ord på, kan jeg se. Ligesom vi kan det. Og det er stadigvæk i forhold til reggae dancehall-genren her. Og så er der et aktivt miljø omkring dancehall-dans. En masse grupper af dansere, som er totalt med på noderne og kan alle de nye danse, og de rejser til Jamaica hele tiden. Begge miljøer laver fede, succesfulde arrangementer, hvor forskellige former for reggae-kultur lever, men der er ikke noget, som rækker ind i mainstream-kulturen for tiden, ligesom der var i 2012-2014. Da der var dansk dancehall over det hele. Ja, og han skriver rigtig meget lige nu, Rasmus Poulsen. Vi tager lige næste del. Reggae og dancehall bølger op og ned i popularitet. Mig og Klumpen har været heldige, at det var populært i den periode, hvor vi kom frem. Men de fleste af de år, hvor jeg har været reggae-entusiast, har det været super duper kikset at kunne lide reggae. Jeg finder en styrke i, at vi bærer faklen igennem mørke tider og laver kvalitetsmusik inden for den genre, vi elsker, også eller faktisk især, når det ikke er moderne. Okay, Rasmus Poulsen, I har brugt 5 år på at lave den her plade, skriver I den mail, vi modtog. Det er, når man lige regner ud, 1825 dage. Hvad har I egentlig brugt al den her tid på? Ja, det er jo lange svar, han gerne vil give, kan jeg se. Men han er da i hvert fald allerede godt i gang her med at svare. Lad os lige se, om vi kan få robotten til at tage det første. Hihi, ja, okay, vi har heller ikke arbejdet på den hver dag, må jeg erkende. Faktisk har Klumpen lavet 2 albums med Humørexpressen, og jeg har fået 2 børn i samme periode. Skal lige sige, at Klumpen, det er Klumpen. Vi er lidt længe om det, fordi vi bare har arbejdet på det, når vi synes, der var noget, der skulle laves. Vi hygger ret meget som en del af vores arbejdsproces, så det tager bare lang tid. Jeg kan se, at han skriver mere, det kommer her, ja. Og så har vi kasseret en masse numre, og så laver vi gerne flere versioner af numrene, før de er færdige. For eksempel en sang, der hedder Skal ikke. Den havde vi indspillet med et band, der fået mixet hos en fin tekniker i Brasilien og masteret og så videre. Altså blev, man kan sige, at den her sang hedder så Skal ikke. Jeg tror, jeg ved ikke, om måske den vi skal høre senere, eller også en af de andre. Vi skal i hvert fald spille en enkelt sang. Det er altså Klumpen Raske Penge derude med et nyt album. Uheldigvis så kan Raske Penge bare ikke, må ikke tale dag, derfor så tager vi den via en robot. Men altså, han har et lidt længere svar til det, jeg kan se. Der er kommet lidt mere nu. Rasmus Poulsen. Lagt en masse arbejde i at give den en gammeldags lyd, som passer til den sang, men vi lod den ligge i nogle år, fordi vi ikke følte, at den ligesom passede ind. Og da vi så besluttede, at den skulle med på LP'en, syntes vi bare ikke, den var fed nok, og så indspillede vi det hele igen med et nyt hold musikere og nye vokaler og hele balladen. Det er jo heller ikke noget, der speeder processen op, kan man sige. Nej, det kan man sige, men altså, I er jo ikke signet af et pladeselskab, men I gør ligesom det hele selv. Du har sagt, at det er svære tider nu for sådan nogen som jer. Men hvorfor er det er svært at være, hvad kan man sige, være den lille igen? Ja, han typer derudaf, og så får vi live oversat her via en robot. Hvorfor er det er blevet svært at være den lille igen, Rasmus Poulsen? Da vi brød igennem for alvor i 2012, var det en speciel tid som uafhængig musiker. Man kunne bare lave noget fedt og lægge det på YouTube, og hvis folk kunne lide det, blev det delt meget. Og så kørte det derudaf, og de store pladeselskaber lå og flæbede over piratkopieringer og sagde, at fildeling var ved at dræbe musikken. Chat afsluttede, skriv en besked. Ja, den sidste del var også ikke noget, han skrev. Men det her med de her store selskaber, der har fået meget magt, kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det, Rasmus Poulsen? Nu har selskaberne fået masser af magt igen, især i forhold til streamingtjenesterne. I dag er deres playlister utroligt vigtige for, at folk møder ens musik. Og når tjenesterne skal forholde sig til tusindvis af sange hver uge, så betyder det meget, om sangene kommer via selskaber, de i forvejen snakker godt med og synes leverer noget, der holder et eller andet publikum tilfredse. Leverer noget, ja. Han har skrevet lidt mere i mellemtiden, Rasmus Poulsen. Lad os lige tage den sidste del i det her spørgsmål. I dag skal alle platformene også have penge, før noget spreder sig ordentligt, så det er bare blevet dyrere og sværere at trænge igennem, når man er lille, men det ændrer sig jo hele tiden. Og man må bare rulle med slagene, det er sikkert stadig lettere end dengang de store labels nærmest havde monopol på at udgive musik, bare ikke helt lige så sweet som det var engang. Ikke helt så sweet som det var engang. Raske Penge, I skriver i den her mail, vi modtog, at dig og din samarbejdspartner Klumpens døgnrytmer og liv er meget forskellige. Vil du sige, at det er en udfordring for jeres samarbejde? Ja, der bliver svaret. Er det en udfordring for jeres samarbejde, at I har så forskellige liv og døgnrytmer? Det må man skulle sige. I perioder er det virkelig sådan, at jeg nærmest er på vej i seng, når Klumpen står op. Og når man så lige skal chille en masse, før man går i gang med at arbejde, kan det godt blive nogle ret korte arbejdsdage. Når vi endelig mødes, chat afsluttet, skriv en besked. Ja, den sidste del skal jeg lige huske at ikke få med. Men det var godt og klart kort svar her, Rasmus Poulsen. I skriver også, eller du skriver i mailen, går ud fra, at efter ikke har drukket i mange år, så er du begyndt at drikke moderat igen. Hvorfor er du det? Ja, Rasmus Poulsen, du er okay, du svarer nu, kan jeg se. Lad os se, hvad første del af svaret er. Altså, hvorfor er du simpelthen, efter ikke har drukket overhovedet i mange år, er begyndt at drikke moderat igen? Jeg blev faktisk træt af at være udenfor. Man er bare ikke med i fællesskabet i Danmark på samme måde, hvis man sidder med en sodavand oppe i baren. Det er i øvrigt også noget af det, som sangen Ansvarlig på vores plade handler om. Okay. Jeg har i forvejen en outsider-rolle i mange sammenhænge i livet, og jeg synes sgu bare, der kom for meget enspænder stemning i mit liv, når jeg så heller ikke drak alkohol. Jeg har ikke haft noget stort problem med at styre mit forbrug af rusmidler, så nu er jeg begyndt at drikke selskabeligt igen. Men jeg er blevet mere opmærksom på, hvornår og hvor meget alkohol, der giver mig bedst virkning, og det skal bare være sjældent og nogle få genstande, og så skal det smage godt. så kan alkohol være næsten lige så godt som nogle af de andre og mindre skadelige stoffer, der ikke nyder samme status som socialt bindeled i vores samfund. Mm. Her til sidst, Rasmus Poulsen, den store popstjerne Top Gun, han er med til at producere pladen. Vil du ikke lige fortælle, hvad Top Guns tilknytning til jer, den her plade, er? Ja, Rasmus Poulsen, er du stadig med mig? Ja, nu begynder du at svare her. Top Gun. Ja. Nu skal vi lige se. Okay, vi kan tage første del af dit svar. Det er jo meget lange svar, Rasmus Poulsen, han giver. Ja. Top Gun har været en central del af Klumpen og Raske Penge siden starten. Faktisk kunne det lige så godt være blevet en trio, tror jeg, men tilfældet ville. At Klumpen og jeg udgav sangen Rundt sammen, som blev en succes, og så Faxe Kondi, som blev endnu større, og så var vi etableret som en slags enhed. Men Top Gun var producer på mange numre fra starten, og vi har lavet mange sange med ham hver især os. Det er godt at høre. Her til allersidst, Rasmus Poulsen, a.k.a. Raske Penge. Den her plade, der hedder Livet i Aktuelle Med, har den, hvad kan man sige, sådan et gennemgående tema? Ja, jeg kan se, at du synes, håb er et tema, men lad os lige høre dig formulere det med egne ord. Jeg synes, at håb er et gennemgående tema. Mange af sangene har en energi af, at det nok skal gå, hvis bare man kæmper for det. Hmm. Vil du uddybe det lidt? Håb og kamp går igen i mange sange, men det er en plade om hele livet, synes jeg. Det sure med det søde, strabasserne, succeserne, fejlene, det pinlige, kampen og kærligheden, livet og døden, du ved. Ja, det ved jeg godt, Rasmus Poulsen. Og det var simpelthen de spørgsmål, vi kunne nå. Jeg vil gerne lige sige mange tak, mange tak, fordi du var med. Ja. Og så er der også noget med, at vi skal... Altså mange... Ja, du skriver... Mange tak, fordi du var med. Så svarer du faktisk, skal lige her med. Tak for opmærksomheden. Det var også lidt. Rasmus Poulsen, vi skal også lige spille en enkelt sang fra de nye plade. Vil du ikke lige selv sige, hvad det er for et nummer, vi skal høre? Og det har været nogle gode år med 24-7. Ja, tak. Og hvad var det for en sang, det kommer? Det har du også svaret på nu. Det er sangen, der hedder Skru op. Og hvis du helt kort, før vi slutter her, lige skal sige, hvad det, den handler om. Kan du så lige gøre det, Rasmus Poulsen? Den handler om, hvor vi har været og hvad der er sket med reggae. Ayo, de spørger, hvor har I været? Så snart man lægger benet op og lige trækker vejret. Så snart man kigger væk, er det noget andet, der er blæret. Som om de slet ikke ved, hvad klumperdalen har leveret. Pærene, man er muteret. Blim! Jeg gik fra throw-ups til saxons. Pengene kom langsomt. Render med de samme, som jeg gjorde i min barndom. Startet med et blodsystem. Basket på orange scene. Aldrig været lejet. Vi har altid stået på egne ben. På egne ben, der bare har travet. Gennempløret længe efter andre vil være draget. Vi pakkerne ud, men vi har braget. Den hører på mig, vi har ikke ligget og skravet. Hvem kan nå så meget? Ingen har klumper, raske penge. Uafhængig, ubarberet, turneret Brasilien. Lommepenge til nul, nul til inspiration. Nu vi videre, gider ikke at høre på nogen. Så bare skru op, selvom naboen klager. Og fyld noget godt op i dit bager. Skru op, indtil det rasler og knager. Alt hvad dit system det kan bære. For bad mind har aldrig været på. Ægte mennesker gør ægte ting. De done that already. Oi, oi, oi, oi. Jeg husker tydeligt ned på rubberdoppen sen søndag nat. Om bag ved scenen i det rum, vi havde besat. For kanderne var fyldte, og luften var tyk af bat. Så kom der en skægget mand og sagde: det her, det er de dage, vi ikke engang vil tænke tilbage på os savn. Hvor der rakker selv om tirsdagen, der dødt i København. Hvor pirater, pirater, kujoner, kujoner. Der er session uanset om der er nogen mikrofon. Vi kører ingen penge fri, bare hæng længe, bare bliv her. Jeg tager, du tager med mig. Så siger ikke for meget, når jeg godt ved, hvem vi gør det for. Folket ud i gaderne, og dem, som der struggler. Og dem, som der pukkeler for krummer til deres unger. Men også dem, som der smoker til de choker op deres lunger. Alt fra pikken i dem til plejehjem. Rock fik også det top populære, uden at prøve at gå pop. Så bare skru op, selvom naboen klager. Og fyld noget godt op i de bager. Skru op, indtil det rasler og knager. Alt hvad dit system det kan bære. For bad mind har aldrig været et problem. Ægte mennesker gør ægte ting. De done that already. Ojojojoj. Men lige pludselig var du dem, det var alle vejen. Og der var folk, der lugtede penge og kom med på lejen. Og tro mig, der gik ikke længe, før de fik fortyndet pinden så meget. Vi knap kunne tænde, når blive for lejen. For nogen vil gøre alt for eksponere ingen, men du ved, de ser ingen. Dem, der holder det ægte uden hype og promovering. Dem, der bar den første fakkel gennem mørket helt fra starten. Dem, der tog de første plader, ingen fattede hjem fra jer. Så big up Stokken og Natasha, big up Hyde Park og Super Maui Waui. Tredje tilstand, Sky Juice og Booyaka. People som are lucky, Aaron Mission, Dub City Job, Bobby Basin, Trouble, Ricky Bossy. Kan ikke glemme den provins, ligesom Moses Oja. Ligesom Gat, KJ, Rasta, Bird, Whistler. Og folk i dansen, ligesom fuck you, manden, Puma, pionerer, ligesom kisser reggae i hovedet, så fuck om det på mode, bare skru op. Selvom naboen klager, og fyld noget godt op i dit bager. Skru op, indtil det rasler og knager, alt hvad dit system det kan bære. For bad mind har aldrig været et problem, ægte mennesker gør ægte ting. De done that already. Ja, Klub med Raske Penge med nummeret Skru op, og nu skal jeg... Nu kommer lidt af et stemningsskifte, så jeg kan også gå ud til de andre kolleger og drikke nogle flere øl på denne dagen, hvor Radio 24-7 blev lagt i graven, simpelthen. Men det her interview, det er jeg egentlig meget glad for. Det er med en digter, der hedder Michael Josefsen, og jeg talte med Michael for snart en par måneder siden, men jeg tænkte lige fortjent en afspilning mere. Især nu, at vi alligevel... lukker ned. Og Michael Josefsen her, han har været igennem ret så meget i en virkelig hård barndom med druk og vold. Det lægger han ikke skjul på. Og det har han så skrevet om i en, jeg tror egentlig bare, han kalder det for en misbrugstrilogi, simpelthen. Hvor han lige havde udgivet Jubelidiot, jeg har talt med ham. Så har han også skrevet den, der hedder Jeg er farmor, men han startede med en samling, der hedder Knæk. Og vi talte både om... ja, et langt liv med misbrug og en masse dæmoner, men også om at rent faktisk prøve at komme ud på den anden side og finde lyset. Men det første, jeg spurgte Michael Josefsen om, det var, hvorfor han lige skulle skrive, og hvordan han skrev denne her første i misbrugstrilogien. Det er den, der hedder Knæk. Knæk, den skrev bare sig selv, da jeg kom ud fra hospitalet. Jeg var indlagt 12, eller jeg kan sgu ikke huske, om det var 12, 13 eller 14 gange, men sådan noget lignende. På psykiatrisk afdeling til afvænding. Og da det lykkedes mig at komme ud og forblive ude, så altså, jeg har jo skrevet i mange år, ikke? Og så, jamen, så lå jeg bare baskeskæv og skrev den der knæk der. Det var altså på medicin, ikke? Nu har du sagt det her med et misbrug. Mm. Kan du være mere konkret i forhold til, er det druk? Er druk og medicin. Mm. Og, hvornår startede det? Det startede helt tilbage i barndommen med slik først, og så smøger, og så has, og så alkohol, og så medicin oveni. Mm. Slik først? Ja, sukker, ligesom alle andre. Ja. Det her alkoholmisbrug, hvornår er det begynder så at komme, hvad kan man sige... ud af kontrol? Det gør det allerede som ung. Jeg begyndte sådan at falde ned af barstolene, og jeg kunne ikke drikke ligesom andre. Når jeg havde fået en, så skulle jeg fortsætte, indtil jeg sov. Og når jeg vågnede igen, så skulle jeg fortsætte. Og sådan, sådan mine fredage blev til fredag, lørdag, søndag og så lidt mandag nogle gange, og så til sidst blev det jo så hele ugen, ikke? Altså, jeg spørger en bare ren og skær interesse, fordi jeg kan jo også, jeg kan godt lide at tage ud og drikke øl, og også drikke mig fuld, det der befriende i ny og næ. Men ja, det er sjovt, jeg har aldrig haft den der følelse, og faktisk, det kan være svært at sætte sig ind i det der med at skulle fortsætte. Jeg har meget sådan, så kan jeg tage ud fredag, men så lørdag her, altså, ikke lyst til at røre alkohol, heller ikke søndag. Kan du prøve for mig at beskrive, hvordan den der, altså, den der trang og følelse er, det der med, at du bare kan fortsætte? Jamen altså, det er et krav uden for dig selv. Altså, hvis det var mig, der styrede det, så ville jeg jo selvfølgelig gøre ligesom dig, ikke også? Men det er et krav uden for mig selv, der går i gang, når jeg får alkohol ind i mig. Og det er ligesom om, at jeg danner abstinenser, i stedet for at danne modstand mod det. Jeg tror simpelthen, jeg brænder alkohol af på en anden måde, end ikke alkoholikere gør. Det er simpelthen, det tror jeg, og det er en mangefacetteret sygdom, ikke? Der er enormt mange ting, der har spillet ind i, når man udvikler en alkoholisme, men der er også noget genetisk, fysisk. Jeg er helt klart anderledes skruet sammen, hvad alkohol angår, end andre mennesker, og jeg... Så er der selve startskud til at gøre det, når man ved, at man ikke kan tåle det. Det er jo noget psykisk, som sætter i gang med, at jeg må væk, ikke? Eller jeg må feste. Eller sådan. Jeg har jo faktisk et behov for at feste lige så meget, som du har om fredagen, men jeg kan jo ikke. Fordi det koster mig, at jeg drikker, indtil jeg bliver indlagt. Ikke? Nu siger du, at det, og det tror jeg helt sikkert rigtigt, at det også, vi også bare skruet forskelligt sammen. Men hvor meget er det også, har det her med druk været sådan en flugt væk fra eksempelvis nogle af de her traumer, der i hvert fald bliver beskrevet? Jamen, det var et knæk i hvert fald. Altså fra den druktur, jeg tog, jeg havde været ædru i 21 år, da jeg tog tilbagefald med knæk, og der blev jeg skilt, og min mor døde, og jeg begyndte at lide af angst, og min søn blev syg, og min datter blev syg, og jeg skulle skilles, og jeg kunne ikke mere. Altså... Hele ramlede bare sammen. Det alt ramlede for mig. Og der er i hvert fald helt klart tydeligt flugt. Jeg starter med at drikke en lille smule, og allerede den anden dag bliver så samlet op af en ambulance. Og så kørte det i 4 år på den der fuldstændig vanvittige måde med at miste mig selv helt, og egentlig bare drikke og sove, og død flere gange inde på hospitalet, og min søster kom og fandt mig, hvor jeg blev kørt på hospitalet, hvor mit hjerte ikke slog mere, og det var dødsdruk. Altså, det var simpelthen bare for at komme væk fra verden. Så når du siger død på hospitalet, så er det faktisk ikke i overført betydning, så er det sådan konkret? Ja, de vækker mig op. Klinisk død? Ja, de vækker mig op. Det må også have været rimelig vildt opbrud. Jamen, jeg oplever det ikke. Det jeg gjorde, det var, da jeg var blevet vågen igen, så gik jeg ud og røg, og der sad en mand med noget snaps ude i ryseskuret, og så begyndte jeg at drikke sammen med ham. Altså, man er helt væk, ikke? Altså, det handler kun om at bedøve sig, ikke? Bedøve sig? Der er jo heller ikke nogen dødsfrygt eller noget, lyder det til? Nej. Når man har levet i så meget psykisk smerte og så meget angst så længe, så er det er vel egentlig et selvmordsforsøg at drikke på den måde, som jeg drikker. Og dødsangsten, den er der jo kun i et menneske, når livet er fedt. Fordi så er der noget at miste, ikke også? Altså når Michael Strunge, han siger, og igen kan jeg føle den lykkelige angst for at dø. Lykkelig angst for at dø betyder, at man værdsætter livet, ikke? Du er ikke lykkelig angst for at dø, når du har det rigtig, rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Du er nærmest ligeglad med det, ikke? Jeg tror, det er meget korrekt. Siden jeg fik en søn for 1,5 år siden, jeg har ikke skænket døden en tanke. Nej, så begynder man jo. Så begynder man jo rent faktisk at tænke over det. Ja. Og man skal ikke blive syg og sådan. Ja. Det er ret vildt at opleve. Ja. Men det er en lykkelig angst i virkeligheden. Fordi der er noget at tage sig af og passe på, og der er noget, der er vigtigt, ikke? Og man kan blive her, ja. Ja, altså det var ikke vigtigt for mig at blive her. Ja. Din første bog i den her trilogi, vi lige er lidt inde på, jeg synes, vi skal prøve at høre lidt fra den. Ja. Knæk. Som knægt havde jeg mine pokaler stående på en hylde, ligesom min far. Her har jeg en dunk urin stående. Jeg tænker på det, hver gang jeg går forbi bordtennisbordet. De to bat, nettet og bolden. magten, som ingen kan finde. Jeg skulle have været en vinder, nummer to af den første taber. Det eneste, jeg er rigtig god til, er at jamre mig til et stik. Jeg kan ryste og svede og have feber. Jeg vil ikke afvendes. Jeg vil give mig til det sidste i dette stærke taberfelt. Det med, at du beskriver bordtennis, det er jo ikke tilfældigt. Du har faktisk været rigtig, rigtig god til bordtennis. Ja, det har jeg engang. Det var knægt, ja. Hvor god var du? Jeg var god. Jeg var god til at spille bordtennis. Det var, men det var også med hele mit liv. Altså, og få fri fra skole og træne. Og sport var jo... Det var jo meningen, at jeg skulle have blevet sportsmand. Og det, min far, han var jo travtræner, ikke? Og alt i mit hjem, det handlede om sport. Men da pigerne fik bryster, og jeg var til min første gasoline-koncert, så var jeg helt solgt til en anden verden. Mm. Sex and drugs and rock and roll. Hvorfor lige det her digt, du valgte? De trykte i Politikken, da den udkom, og som et eksempel på et godt digt, og så tænkte jeg, det siger også noget om at ligge ind på sygehuset, og der er altid det der skide bordtennisbord på den der psykiatriske afdeling, ikke? Og henviser så også til min opvækst. Altså nummer to af den første taber, ikke? Det var sådan det der var i mit hjem, ikke? At man måtte kun være vinder. Ja. Nu kan min far måske kigge ned og se, at jeg alligevel er en slags vinder. Vil du håbe? Bare ikke en sportsvinder. Det er jo også næsten for meget, det går op, men at du så ligger på hospitalet, og det hele er ramlet sammen, og så er der der bordtennisbord, der vender direkte tilbage til gode minder og ungdomlige kodhed og det hele. Men du skriver så en bog mere, og det er jo så toren i den her trilogi, og ja. de er jo skrevet efter, hvordan du har det på de forskellige... Ja, de er skrevet som en fuldstændig rap efter opvågningen, altså efter, hvordan jeg langsomt er kommet mig af det her, ikke? Mm, og da vi talte sammen lidt inden, der sagde du, at den første kunne jeg godt kaldes for druk og sammenbrud, og ja. Toren... Jeg tror, du fik kaldt den for medicin-halssyg. Ja. Kan du prøve at uddybe det? Det er en rodet bog, og det skulle det også være. Fordi den skulle afspejle den tilstand, det var at begynde at vågne langsomt op og stadigvæk have store doser medicin i sig. Og det gav mig så min erindring til min farmor, der boede i Holte, som også altid havde store doser medicin i sig. Og den barndom, der var forbundet med at komme hos hende, som den narkoman, hun var, ikke? Din forældre, kort i hvert fald, og også bedsteforældre. Vil du fortælle lidt mere om, hvad det var for et hjem, du voksede op i? For altså, i den her jubileo, der kan man i hvert fald se, at vi er i Nordsjælland. Ja, vi er nærme. Vi er et rækkehus i nærme. Min far var travtræner. Min mor var sygehjælper over på plejehjemmet. Fik senere en lillesøster. Og der boede vi... I helt indtil jeg flyttede, da jeg var 17, i det mest forfærdelige hjem med druk og vold. Du skriver din bog, og nu læser jeg bare højt. Når KZ-fanger havde mareridt, vækkede man dem ikke, for virkeligheden var værre. Sådan var det at bo med dig, far, være en lille jøde i dit nazirige. Det er noget af det mest hardcore, jeg har læst, altså den her... klassiske far-søn-ting. Mm. Hvordan var det at skrive det her? Man gentagende slås med sit traume i nye bevidstheder hele tiden, men det er altid det samme, og det er også de samme mareridt, jeg får om natten, om far og mor og druk, ikke? Og nogle gange drikker jeg drømmer, eller drømmer jeg, at jeg drikker selv, ikke? Jeg drømmer, at jeg drikker selv, Men det kommer altid snigende på den måde, jeg ikke rigtig ved, hvorfor jeg har det dårligt, og så kommer der nogle dårlige dage, og så når jeg sådan vågner op, og det sådan er over, og jeg har haft de der urolige nætter og drømme om druk og barndom og alt det der, så kan jeg først sådan se, nå for helvede, du faldt i det der hul igen, ikke? Barndomstraumet, ikke? Og det kan være, at jeg møder en mand på gaden, der ligner min far, og jeg er overhovedet ikke bevidst om, hvad der sker. Altså, jeg stod en gang på en grillbar i Svendborg, og så kom der en mand ind, han lignede på min far fysisk på en prik, ikke? Og han var fuld, du ved, han stod op på den der grillbar, og så sagde han, det er kraftet med takken, når man kommer tilbage til Svendborg, mand. Indvandrer, pis og lort, sagde han, ikke? det var lige præcis sådan, som min far havde sagt, ikke? Eller ville sige, hvis det var ham. Ikke? Og sådan, og jeg tænkte, nå, så ikke en idiot, så gik jeg fra. Og så gik jeg hjem, og så fik traumet selvfølgelig fat i 3-4 dage. Men først, da det sluttede, kunne jeg se, hov, det startede med ham der i grillbaren. Men jeg tænker på det her med, at altså at have så mange potentielle faldgrupper og misbrug, at det må bare vildt meget, det må alligevel påvirke dig i hverdagen, fordi at der jo hele tiden er fristelser, og du ved, det kan gå galt. Jeg skal altid trappe op eller trappe ned. Ja, altså. Det er jo en konstant kamp. Ja. Ja. Lige nu er jeg ret clean, ikke? Altså jeg får lidt medicin, ikke? Men jeg fik jo rigtig, rigtig, rigtig meget, da jeg kom ud fra hospitalet, ikke? Altså, det har jeg jo over de her år sammen med min psykiater jo så trappet, ikke? Og det koster nogle helvedes dage at skære en lille bitte smule pillen hver gang, ikke? Altså, så det... Men altså, vågnede jeg op her til det her solskinsvær i Vedbæk i dag i strålende humør, ikke? Og så, hvad hedder det... Så jeg er ved at... Jeg begynder at mærke gevinsterne af, at jeg gør det, og at jeg træner, altså i et motionscenter, at jeg spiser ordentligt, og at jeg er langt nede i medicin, ikke? Mm. Og du bor i Svendborg nu? Ja. På Sydfyn. Det er jo en dejlig by, synes jeg, helt personligt. Hvorfor så overnatter du egentlig i Vedbæk? Var det for at besøge gamle venner, eller hvad? Jeg elsker Vedbæk. Ja. Det er jo ellers tilbage til barndommen. Ja, men det er den gode del af barndommen, at rende rundt ned i Vedbæk Havn og fange ulke og torsk og rode i fiskernes affaldscontainer, finde net, som jeg kunne gå hjem og lave krebsebrikker af. Og... Ej, det er, jeg er fuldstændig vild med Nordsjælland, og det er jeg også, når jeg sådan er her nu. Ikke også? Altså, men det er rigtigt, at traumet ligger her også. Det var en forfærdelig barndom, et forfærdeligt smukt sted. Så på trods af alle de her traumer fra barndommen, og alt det forfærdelige, der fandt sted i din barndom med vold og druk, Så kan du alligevel, det der er egentlig meget smukt, finde en glæde ved at genbesøge Nordsjælland. Altså den del af det, som du forbinder med noget godt. Ja, der er rart at være i Nordsjælland. Jeg synes ikke, det er så rart hen i København mere. Jeg kender det jo heller ikke mere. Vel? Jeg kom her meget ind som ung, ikke? Meget på Christiania. Også her i gaden, Istegade, og for at købe stoffer, ikke? Men jeg var i Holte i går, og jeg elsker Holte. Men hvordan var du så, det lyder, hvad kan jeg sige, endt? Men, Jamen, jeg kom i familiepleje først i et kollektiv, et hippie-kollektiv på Sydfyn, og så senere familiepleje inde i Svendborg, for hasafvænding, da jeg var 17. Bare tage en tår cola. Ja, det gør jeg. Og det er den... Det er den mindre usund slags. Det er Inger Støjberg Cola en Zero. Ja. Jeg reagerer lidt kraftigt på sukker. Jeg har ikke sukkersyge, men det er et stof, og jeg reagerer på alle ting, der virker inde i kroppen, så sukker er ikke så godt. Der er noget, jeg stussede over, da jeg læste din bog her, og det er, at du har ikke sagt ret mange pæne ting om din far, og han er ikke portrætteret positivt i den her bog. På nær et enkelt sted, så vidt jeg lige husker, det er ude på travbanen, hvor du også har beskrevet, at han var en virkelig dygtig træner og en virkelig dygtig rytter. Det var så den eneste måde, jeg sådan kunne være stolt af ham på. Det var, når jeg stod ude på travbanen og så ham gå i mål som vinder, ikke? Så var han da også lidt mildere bagefter. Jo, han var dygtig, men det blev drukket væk. Mm. Han sad altid på værtshus. Hvor meget ser du egentlig den her del af din, den grimme side af din far, djævlen i ham? Hvor meget ser du det forbundet med druk? Altså er det hele ligesom et resultat af druk, eller så du også et eller andet i ham, der ikke var så godt? Altså, han var sgu sådan. Han var virkelig en mærkelig, ondskabsfuld mand. Altså, det var han. Men altså i virkeligheden en svag mand, en svagere mand end jeg er, selvom han synes, jeg var et skravl. Men han har ikke stået op for de ting, jeg har. Han har ikke stået op for sine børn, som jeg gør. Han har ikke stået op for sin familie, som jeg gør. Han ville slet ikke have kunnet overleve det, jeg har gjort. Altså. Mm. Så det er også det, jeg vil sige, at han kan bare kigge herned, og så kan han give mig en undskyldning, kan han. Og så, hvad hedder det, så glemmer vi det, men det gør vi ikke. Det sidder, jeg tror, sådan noget sidder sgu også aflejret i kroppen, ikke? Altså kroppen, den er jo fandme også så spændt, når de der traumer er der og sådan noget, ikke? Altså det er lidt ligesom alkoholismen, det er ikke bare noget, der kan fjernes, altså. Man kan også sige det på en anden måde. Han er alkoholismen, ikke? Altså fordi han er min angst. Det var enormt frygtsomt at bo i det barndomshjem. Fordi den måde, han kom hjem på om natten, ved enten at smadre en rude eller en dør eller sådan noget, og hjem og banke min mor og sådan, altså det var en konstant angst at gå rundt i, og det var en konstant angst at gå rundt i, hvilket humør han var i, når han så havde tømmermænd, ikke? Og så kom til at larme, smække en dør, eller åbne et vindue, eller et eller andet. Så råbte han sig, hele huset rystede, ikke? Altså. Så man kan godt sige. Men en del af min alkoholisme er ham, ikke? Angsten for ham, og en anden del af min alkoholisme er min mors flæbende måde at drikke på, ikke? Jeg har sådan overtaget de to. Så jeg kan godt blive ret flæbende, sådan hvis stadig brænder den. Flæbende måde at drikke på? Ynkelig, og så kan jeg sådan begynde at græde. Og, altså, jeg kunne sagtens være ham, der sad på et værtshus, og lige havde mødt ind og sagde, du er jo min bedste ven, og vi har sgu ikke haft det for godt os to, og så kunne jeg pludselig begynde at græde. Eller. Jeg har grædt mest i mit liv, tror jeg, når jeg har drukket, ikke? Og det kunne min far også. Han kunne kun vise følelser, hvis han var rigtig, rigtig fuld, ikke? Du har læst lidt op fra den første, den ja. Hedder Knæk, og toren, den hedder Jeg er farmor. Ja. Skal vi prøve at høre det? Ja. Jeg åbner døren til altanen og savner i det samme stikket nålen. Evighed, det tager at suge væsken op, fingeren, der gnider på ballen, og endelig den susen, der sender en ind i noget nær kærlighed. Jeg savner den lukkede, de små præmier i huden. Jeg ved ikke, hvad jeg skal herude. Der skal være et mindre rum om kroppen. Storkøkkenmad klokken 12. Storkøkkenmad klokken 12? Ja, det er der jo inde på hospitalet, ikke? Altså, det er sådan ret voldsomt at komme ud fra hospitalet, og nu er du bare dig, ikke? Igen. Altså, det med, at det er også... altså, man bliver sørget for. Ja, det er det. Ja. Alle vidder det jo godt, og, ja. Og alting er klar. Ja, ja, og jeg savnede også stikket i ballen, ikke? Altså, fordi det var det eneste, jeg levede for, når jeg var derinde til afrusning, det var, når jeg sygeplejersen kom og gav mig et skud, ikke? Fordi så havde jeg en times fred. Mm. Så, og jeg tækkede og plagede jo om langt mere medicin, end jeg måtte få. Og så kan jeg huske, at hun sagde, hvis jeg giver dig mere, så stopper dit hjerte. Så sagde jeg bare, så stop det. Jeg vil hellere have det skud, end jeg ville leve videre. Hvordan er det egentlig at tale om nu, hvor du på mange måder er kommet ud på den anden side? Altså at beskrive en gang, hvor du var fuldstændig glad med, om dit hjerte gik i stå eller ej? Det, der er så absurd, det er, når jeg ellers er af mig selv, så er jeg hypokondrisk. Så sådan den mindste plet, den er bange for at kræft, ikke? Jeg var ved at dø i sommer af en sprængt blindtarm. Så spurgte min søn, er du slet ikke bange for? Så sagde han, nu fik jeg selvfølgelig også meget morfin, men det var nu ikke derfor. Det er mere det, når der er et eller andet, som er tæt på bød. Døden, og jeg er syg, sådan rigtig syg, og sådan, så er jeg ikke så bange, som når jeg er rask. Jeg ved ikke, hvorfor. Jo, det er nok det der før, vi snakkede om, altså, hvis jeg er så rask og har det så godt, som jeg har det lige nu her i dag, ikke, så gider jeg jo ikke dø. Hvis man drikker sig ind i døden, altså alkohol gør en fuldstændig ligeglad med det. Men jeg har ikke lyst til at dø nu. Altså, jeg har en hel masse bøger, jeg skal have skrevet. Nu vil jeg gå væk fra det her. Altså, jeg skriver på en roman om hjemløse i øjeblikket, og så vil jeg lave nogle flere digtsamlinger. Og den næste digtsamling, jeg skal lave, den har arbejdstitel Ny Plan, ikke også? Jeg har en ny plan. Jeg har tænkt mig at overleve jer alle sammen. Jeg tænker, jeg bliver 134 eller sådan noget. Det er da meget god plan. Ja. I hvert fald, hvis det er lykkeligt, jo. Ja, ja. Men livet er jo kun lykkeligt, men vi tager det hele med, ikke? Og så alternativet til livet, det er jo ikke at være her, ikke? Jeg vil gerne være her. Ja, det er også det. Det er jo alternativet. Mm-hmm. Så er man her ikke. Nej. Og det er sjovt, at vi kan sidde og snakke lidt. Om din bog, som jeg også synes, vi skal høre lidt fra. Ja. Og det er det digt, der står bag på bogen, og jeg kan også prøve det op. Det lyder sådan her. CV i stuen. Jeg vendesæl og åbner altandøren. Indtil der bliver råbt, så skruer jeg højere op. Der skal være musik i blokken, det siger sig selv. Bagefter vasker jeg op og spiser rygeost. Man skal da være velkommen til at klage over, at jeg er i live. Min far skulle have set mig nu. Jeg lakerer negle. Får helt lyst til at hænge balloner op og gøre det med begge køn. Ja, så fik du lov til at høre dit eget digt læst op. CV, er det ham, vi også kender som CV Jørgensen? Ja. Jamen, altså C.V. Jørgensen, han er overhovedet grunden til, at jeg overhovedet begyndte at skrive, og han kunne noget med sproget, som interesserede mig. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor, fordi der er ikke nogen i min familie, der nogensinde har interesseret sig for sådan nogle ting. Men når jeg hørte musik, så lyttede jeg altid til teksterne. Allerede da jeg gik på Nærum Ungdomsgård, der spillede han rundt omkring, helt da han startede på de der ungdomsklubber og sådan noget. Men jeg har ikke sagt, goddag C.V., jeg hedder Michael, jeg kender ham ikke noget på den måde. Det er jo... Næsten enhver kulturjournalist helt store drøm, det er at få lov til at interviewe C.V. Jørgensen. Fordi han giver altså ingen interviews, så ligesom at få lov til at lave den der store 2 timers snak med ham, det er ligesom, ja, det er som ligesom et mål. Ja, det er klart. Ja, ja. Er der et nummer med C.V., du gerne vil høre, hvis vi kan vælge et? Ja, hvad søren er det nu, det hedder? Ingenting er festfyld. Jeg skal ikke huske, hvordan det går. Sådan lige. Jamen, det kan være, at vi kan finde det frem. Nu siger du, at du har haft en god dag i dag. Mm. Solen er skinnet, og det var en flot tur. Jeg har været ved, ikke? Ja, men sådan mere sådan generelt. Nu er det den 20. februar 2019. Hvordan har du det? Jeg har det for det meste godt. Men jeg har stadig de der dage, som jeg snakkede om. Mm. Så har jeg et forfatterliv, og det er et svært liv. Jeg har jo ikke nogen kollegaer, sådan når jeg arbejder, eller... Der er også altid det der med pengene, der skal skaffes, og... Det er også hårdt at få noget opmærksomhed. Nu er jeg heldig at få noget opmærksomhed, hver gang jeg udgiver, men du ved, der er mange om budet, ikke? Der er fandme mange lyrikere herinde i København, og de er dygtige alle sammen, ikke? Og så at få stemme der, ikke? Det er svært. Det fik jeg så med knæk, ikke? Jeg synes, jeg har fået stemme der, og jeg synes, jeg er et godt sted med mit arbejde også. Nu fik jeg den der hæderspris også sidste år, ikke? For de skønne litterære forfattere og sådan. Jeg synes, det bliver værdsat, det jeg laver. Det lyder måske ikke så vigtigt, men ved du hvad? Det er det sgu for alle mennesker i virkeligheden. Det er så let at sige, nej, men de kan mene, hvad de vil, og jeg er ligeglad, og bla bla. Det er bare ikke virkeligt. Altså, om det så er en dansk opgave, vi laver i skolen, ikke, så vil vi jo gerne have en god karakter for den. Ikke? Jeg vil gerne have gode karakterer for mine bøger. Sådan er det. Det er jo også en... jeg har jo noget med... folk interviewer. Jeg kan ofte mærke på folk, hvem de er, og især med digtere. Ikke bare forfattere, men digtere. Det er nærmest en helt særlig race. Er lidt særlige, ofte meget følsomme personer, som har et eller andet at måske slås med, men også måske står lidt uden for det helt almindelige etablerede samfund, og måske har det bedst. Det er jo et eller andet med den her ensomhed, der også er ved at være forfatter og skrive. Ja. Jeg ved ikke, du kan, altså, om det er det, fordi det føles rigtigt for dig at kunne sidde de her timer alene? For man skal ikke glemme, der er virkelig mange mennesker, der slet ikke ville kunne det her. Ja. Altså bare sætte sig med sine egne tanker og så begynde. Jamen, jeg kan ikke lade være. Altså det er en drivkraft. Jeg snakkede med en anden forfatter, Annelise Marstrand Jørgensen, om det i går, vi sad og snakkede om det der med at være forfatter, og hvorfor vi gør det og sådan noget. Altså, der er sådan flere ting i det, ikke? Et, det hedder at forfatte, altså forfatte. Der er nogle ting, som vi som så følsomme mennesker forfatter, altså her i livet, ikke? Og så er vi også om kamp med tiden som kunstnere. På en eller anden måde vil vi enormt gerne have, at når vi er død, så skal de ting, vi har lavet, overleve os, ikke? Altså sådan, vi er ude i sådan noget, det er helt uforklarligt, hvad vi er ude i, ikke? Men i virkeligheden er det sådan en slags udødelighed, ikke? Selvom jeg lige før sagde, at jeg havde leget så meget med døden, ikke? Så vil vi gerne efterlade os det der, ikke? Og det kan godt være, at vi vil vise far og mor, hvad vi efter, i virkeligheden, hvad vi kunne, eller hvad vi efterlader. Jeg kender ikke helt drivkraften, andet end det, som jeg kan sådan sjuse mig frem til her, og gjorde det med Anne-Lise der, og sådan, når jeg tænker over det og sådan noget, så er det noget med at sætte et mærke. Men når jeg spørger ikke digtere om det, så vil de også gerne sætte et mærke og give noget videre til deres børn, eller så ved jeg ikke, om det er så forskelligt, men, men digter er en særlig race. Og det er nogle mennesker, som trækker sig i perioder, ikke? Ind i et skriverum. Og så bliver det vigtigt, ikke også? Altså, det bliver rigtig vigtigt. Og hvis det ikke var rigtig vigtigt, så kom der heller ikke nogen bøger eller nogen gode digte ud af det. For mig er kunst det vigtigste, sammen med kærlighed, men kunst er kærlighed på en eller anden måde. Og ja, de fleste digter, jeg kender, har noget at slås med, som regel misbrug, ikke? Og en barndom, hvor de ikke er blevet hørt eller rummet, eller nogle andre ting. Så dybest set er det nogle mennesker, som har noget på hjerte. Gerne vil få sige noget, ikke? Ja, her var det altså digter Michael Josefsen, og det var det sidste, vi nåede i aftenens AK 24-7. Mit navn, det er Christoffer Lind. I teknikken sidder Sander Dalgaard Møller, og det var jo simpelthen i dag, at Radio 24-7 det blev lagt endegyldigt i graven. Det er simpelthen slut. Nu sender frem til 1. november, så var det ligesom det. Og der er faktisk nogle rigtig søde, fantastiske lyttere, som har lagt blomster. Det kan virke voldsomt, men jeg synes også, det er meget smukt. Har lagt blomster ude foran hoveddøren på Vesterfar Magtsgade 41. Så hvis man nu er i København, så må man da gerne komme forbi med en blomst eller sende en kærlig tanke. Eller bare komme op på anden, hvor der bliver drukket gravøl lige nu. Og hvis du kan høre interviewet her, så vil Michael Josefsen gerne høre Ingenting og Festfyld med C.V. Jørgensen. Så lad det da bare blive udgangen på aftenens AK 24-7. Tak for i aften.